Está caendo a folla y en min nace primavera. ¿Quén entenderá este mar bello? Como digo antes en doose, como farto a miña verba do nacer que se pasou, como reino nas migallas onde medrei un bon día, como piso forte sendo branda, como digo se xo non estás coitando. ¿Quén entenderá este mar bello? Medro, medro e non sei onde parar. Presa xa e ceguilla no cume, lévame. Lévame ao chan a verba. Queda ose o chan sollo, musindo a pegada do tempo. Mesturadas terras peneiran, peneiran fariña, fariña que non fai masa. Rebélanse as ondas os mares. Os ríos afogan a pradeira seca. Os camiños non se atopan. ¿Quén entenderá este mar bello? É outono e en min nace primavera. ¿Quén o entenderá?